Ech, no i się tak jąłem zastanawiać, jak tu słuchaczom Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola sprzedać dzisiejszy leitmotiv. A, bo powiedzą, widzieliśmy, słyszeliśmy, byliśmy w tych krajach, co to doktor Wilczur z nich gra dzisiaj i one wcale nie są egzotyczne dla nas. No właśnie, bo na początek Estonia. Egzotyka? Żadna egzotyka. Chociaż, no proszę bardzo, kto słyszał ostatnio jakiś rock'n'rollowy kawałek z Estonii po estońsku? No nikt, no nikt. Tylko ci, co ze Strefą Rock'n'Rolla Wolną od Angola za pan brat, a tak to nigdy i nigdzie. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem bryka, dzika, egzotyka. Estonia, egzotyka, no ale po estońsku, to się liczy. Dla niektórych mogło to brzmieć podobnie do fińskiego, bardzo ładnie, ta sama rodzina językowa. Finowie z Estończykami, no prawie, że mogą się porozumieć. Najchętniej w sklepie monopolowym. W każdym razie będziemy wypisywać, co było grane w audycji w naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie polskieradio.pl/trójka/wolna. Strefa, tam trzeba zaglądać. To jest lepsze rozwiązanie niż spijać z ust prowadzącego te nazwy zespołów i tytuły utworów. Ale zaraz, zaraz, doktorze Wilczurze, jeszcze żadnej nazwy zespołu ani tytułu nie podałeś. No dobrze, to chociaż nazwa zespołu Trad Atack. Tak się nazywają. Mało po estońsku, ale za to cały tekst tych utworów po estońsku. Trad Atack. Będzie wypisane. Będzie. No i co? Wypełnili dzisiejszy leitmotiv bryka, dzika, egzotyka? Nie? No, to trzeba w takim razie zostać do końca audycji, do czwartej nad ranem, ze środy na czwartek. Może będzie jakaś egzotyka, ale chyba nie teraz, bo Niemcy to już kompletnie żadna egzotyka. Ej, doktorze Wilczurze, dzisiejszy leitmotiv w ogóle nie odzwierciedla tego, co w audycji. No cóż, na egzotykę trzeba sobie zasłużyć. Ta puszka muzyczna, no już jakiś czas temu została otwarta w strefie i stoi w lodóweczce i śmierdnie. No musimy wyjadać takimi dużymi kęsami. Ten niemiecki wykonawca nazywa się Faris MC. We'll be right back. von der Welt. Wahrscheinlich komm ich nie wieder, vielleicht oder morgen schon, mein Gott, wer weiß. Wahrscheinlich komm ich nie wieder, vielleicht. Wahrscheinlich komm ich nie wieder, vielleicht. Der Abschied fällt mir sonst nicht leicht. Wahrscheinlich komm ich nie wieder, vielleicht. Nie wieder, vielleicht. Schon wieder ganz alleine an einem Sonntagnachmittag. Im Radio läuft Bullenschweine und ich lade noch mal nach. Kommst du heute mit auf meine Reise? Dann ziehen wir durch die Nachbarschaft. Den Molly mit der rosa Schleife hab ich nur für dich gemacht. Wir haben keine Langeweile, denn wir haben ja uns beide. Und es gibt die Polizei und so schöne Pflastersteine. Wir laufen Amok, Amok, Amok. Wir sprengen die Deutsche Bank. Die Schule und die Kirche brennt. Wir ballern Hand in Hand. Wir laufen Amok, Amok, Amok. Du und ich zusammen. Wir zünden wieder Autos an. Wenn's dunkel wird in der Gemeinde, klappen sie den Bordstein hoch. Wir spazieren eine Weile und schießen ein paar Schweine tot. Wir haben keine Langeweile, denn wir haben ja uns beide. Und du kratzt, dass du mich liebst, in eine Streifenwagenscheibe. Wir laufen Amok, Amok, Amok. Wir sprengen die Deutsche Bank. Die Schule und die Kirche brennt. Wir ballern Hand in Hand. Wir laufen Amok, Amok, Amok. Du und ich zusammen. Solange wir zusammenbleiben, du lachst mich an, wenn ich dir meine Handgranaten reiche. Wir haben keine Langeweile, oh, wenn ich gehe an deiner Seite. Das Zielfernrohr vom SEK macht Zoom. Romantik, tick, boom. Amok, Amok, Amok, wir sprengen die Deutsche Bank. Die Schule und die Kirche brennt, wir ballern Hand in Hand. Wir laufen Amok, Amok, Amok, du und ich zusammen. Wir zünden wieder Autos an und tanzen um die Flammen. Bam, bam, bam. Bam, bam. Oj, wyjadaj, wyjadaj, doktorze Wilczurze, z tej muzycznej puszki, co to otworzyłeś ją kilka tygodni temu, żeby w lodówce za długo nie stała. A puszka z napisem Wahrscheinlich nie wieder vielleicht. No dobrze, jako lingwista stosowany, no muszę. Po prostu jestem zobowiązany spłacać ten dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, a więc tłumaczę, wyjaśniam, eksplikuję. Wahrscheinlich nie wieder vielleicht. Taki jest tytuł tej płyty. Oznacza po polsku prawdopodobnie chyba nigdy więcej. Uczymy się niemieckiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angala. Patrzę do puszeczki. No, zostało jeszcze trochę karmy. Odstawiamy do lodówki z powrotem. No i co? No nie wiem. W nowym roku może dojemy. W takim razie Ferris MC, tak się zwie ten wykonawca. No i nasz strefowy kronikarz siwy będzie musiał wpisać tę premierę z tej płyty, bo jeszcze tych utworów nigdy w strefie nie było, do swoich kajetów i annałów strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę też, że można pisać, można łapać kontakt z audycją przez strefa małpa polskieradio.pl, ale no, niektórzy nadużywają tej dobroci strefy i na przykład bardzo chętnie i nagminnie, można by powiedzieć, zatykają, korkują, blokują naszą skrzynkę listelową na przykład wielkoformatowymi podobiznami swoich pupili, tak jak Basia na przykład notorycznie, która przysłała listel o takim prześmiewczym, szyderczym tytule Skromny kolarzyk, gdyż nic to skromne nie pasuje do Basi. Skromny kolarzyk, tak wspaniały najredaktor, jakim jest pan, zasłużył na więcej piesków, jeszcze więcej niż wysłałam wcześniej, więc ślę jeszcze pieski ze spaceru. To głównie piesek Oresek, bo piesek Ajax brykał jak szczeniak i nie szło Huncwota złapać w kadr. No, ponieważ słuchacze nagminnie i można by powiedzieć strumieniowo wysyłają swoje pupile do strefy, to właściwie inni słuchacze nie mają już nic do napisania. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Wspomniałem o kajetach i annałach naszego kronikarza siwego, to wreszcie wyślemy go do porządnej roboty. Będzie musiał wpisać tego wykonawcę jako debiutanta, no i absolutną premierę strefy. Zespół Hillengard pochodzi z Ukrainy. Распуская, расплетая, к берегам гонят следы. память старою стирая. Прошлою весною на мосту у ріки уговор давали з нетряних головинки на мосту бросали. Твоё ветер шепчет дороги мне, увлекаются дни. пучиною озаряя. Помни ночные минуты прощания. И вот снить мне эти на нити жизни обрывая. Тоны плетаются дни расставания. Czy zespół z Ukrainy, nazywający się z germańska Helengard, wypełnił dzisiejszy leitmotiv bryka, dzika, egzotyka? No, może nie do końca, bo to sąsiedzi, to jaka to egzotyka, ale jeżeli na przykład popatrzeć na nazwę grupy albo na język wykonywanych pieśni, no to tak troszkę egzotycznie, bo grupa Helengard trochę przyprawia nas tutaj o dysonans poznawczy. Po pierwsze, no Helengard jako nazwa kojarzy się raczej z germańską strefą wpływów, a tu proszę bardzo Ukraina. A poza tym zespół Helengard, mimo że z germańska i z Ukrainy, to wcale po ukraińsku też nie chce śpiewać. Tylko pieśni te zostały wykonane po rosyjsku. No, co nadmieniam jako lingwista stosowany, bo oczywiście muszę spłacać ten wielki dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego, więc nadmieniam, że mimo że z Ukrainy, to jednak po rosyjsku. Helengard, czy jakkolwiek to wymawiamy, to będzie praca dla naszego kronikarza strefowego, żeby zapisał to jako debiut i premierę w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A propos ukraińskiego, gdzie ja to miałem, bo oczywiście można słać tutaj szerokim strumieniem korespondencję do strefy, strefa@polskieradio.pl. Gerard donosi: mam ostatnio nowych sąsiadów z Ukrainy i ciągle mi strefę robią, puszczając głośno ichniejszy hip-hop. No proszę bardzo, to strefa rock'n'rolla wolna od Angola doczekała się wreszcie konkurencji. No pytanie, czy ten hip-hop z Ukrainy to po ukraińsku, czy raczej po rosyjsku? A my tu musimy oczywiście, a szczególnie dr Wilczur, nieść kaganie co światy, że może być z Ukrainy, ale po rosyjsku. No, co kraj, to obyczaj. No dobrze, ale oczywiście oprócz leitmotivy, który nigdy się nie zgadza z treścią, mamy jeszcze żelazną zasadę płodozmianu, więc zupełnie co innego niż było do tej pory. No i na przykład można zadać słuszne, ważkie dziennikarsko pytanie, dlaczego akurat taki, a nie inny zestaw muzyczny nastąpi teraz? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, a my tu, zgodnie z leitmotivem, mamy absolutnie czystą egzotykę, ponieważ Norwegia bynajmniej nie jest utożsamiana z jakimś wesołym krajem. No oczywiście smutno tam nie jest, ale Norwegowie jakoś tak utożsamiani są z bardziej mroczną i smętną twórczością. A tu proszę bardzo, czyste, piękne ska z Norwegii, Norsk Rock. Du lei auch go alle ma, go alle, go alle.

No, może chociaż w części, no w małym fragmencie, może wypełniliśmy dzisiejszy leitmotiv głoszący, że bryka, dzika, egzotyka. Ale to Norwegia. To jaka to egzotyka? Ale przecież, no, ska z Norwegii, czyż nie brzmi egzotycznie? Raczej spodziewalibyśmy się jakichś pień wikingów. A tu, proszę bardzo, wesoło, pląsająco, skocznie, pogodnie. Takie rzeczy. Tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nóż, kruk. Tak się, no, o ile znam norweski, a nie znam, bo nie ma takiego języka jak norweski. Ja, lingwista stosowany, wam to mówię, jest albo nynorsk, albo bokmål. O ile znam norweski, a nie znam, tak się to powinno wymawiać. Nursk, róg, ewentualne tytuły każdy sobie zobaczy dowodnie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No, jak mu się tam będzie chciało kiedyś zajrzeć, sprawdzić, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no ale tak naprawdę nikt nie wie, co tu jest grane. No nie wiem, jak to z tą egzotyką będzie do końca audycji. W każdym razie też przypomnę, że no, można pisać na przykład, dialogować, zwierzać się audycji, pisząc pod strefa małpa polskieradio.pl. Na przykład z cyklu Co robimy, słuchając audycji. Ziemowicz donosi. Pracuję często w nocy, bo nikt mi nie przeszkadza. To tak jak ja. Poza tym jest to najpiękniejsza pora dnia. Nie spędzam tego czasu biernie. Przy strefowej muzyce postanowiłem posklejać po raz enty moje ulubione buty. No, proszę bardzo, jednak jesteśmy utylitarni. Do czego może przydać się audycja nadawana ze środy na czwartek? Między drugą a czwartą. W nocy. Oczywiście. Na przykład do sklejania butów. Ja to doktor Wiczu też tutaj powinien posklejać różne wątki w takim razie i na przykład wreszcie zacząć wypełniać dzisiejszy leitmotiv bryka, dzika, egzotyka. No, tu już się robi bardziej obiecująco, bo to będzie z Japonii. A jak jeszcze dodamy, że to na przykład będzie coś mocnego, o, to już się rzeczywiście egzotycznie robi. A ja patrzę za horyzont i widzę, któż to się do nas zbliża. Japońscy metale nie nazywają się za bardzo po japońsku. Nazywają się tfu-tfu, maximum tche hormone. I niektórzy mogliby na przykład sądzić, że też śpiewają po tfu-tfu angielsku. Ale ja tutaj mam wszystkie teksty wypisane i oni tylko tak akcentują. Ale tak naprawdę to jest czysta, piękna japońszczyzna. Maximum tche hormone. Yeah. Będzie wszystko wypisane i to czystą japońszczyzną, żeby każdy mógł znaleźć sobie tę japońską rybę w sieci. Japońską rybę tempurę oraz japońską rybę muzyczną Maximum Tche Hormone. No, brzydka nazwa, ale co ja poradzę. No, nie mogę zakazywać artystom, szczególnie w Japonii, bo daleko, żeby się twa po angielsku nazywali. Wszystko będzie ładnie wypisane japońskimi znakami, bo jak przystało na audycję lingwistyczną, gdzie nawet znaki diakrytyczne tutaj honorujemy i szanujemy, a co dopiero odpowiednie alfabety. Maximum Tche Hormone, mam nadzieję, że wypełnił dzisiejszy leitmotiv bryka, dzika, egzotyka, no bo no, ręce w górę ci, którzy mogliby czegoś takiego posłuchać gdzie indziej, poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No, między oczywiście 2 a 4 nad ranem, ze środy na czwartek. A podejrzewam, że i tego leitmotivu nie będziemy przestawać wypełniać. No ale oczywiście w tej audycji także oprócz doktora Wilczura, a właściwie w większości doktora Wilczura głosik mają też słuchacze. No można oczywiście zgłaszać się z korespondencją pod strefa@polskieradio.pl. No ale taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Może nie powinienem był czytać listeli od Basi deklarujących, że kolejna porcja jej piesków została wysłana do skrzynki, gdyż może się to spodobać. Może to zainspirować niestety innych słuchaczy, tak jak na przykład Emixa. Coś tak słyszałem, że doktor kolekcjonuje zdjęcia piesków. To podsyłam wielkoformatowe, swoich. Proszę wybaczyć, że takie małe. Jeśli doktor chce, mogę zrobić nowe, większe. No, to moja wiadomość z kolei dla innych słuchaczy strefy jest taka. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No niestety, jeszcze parę wydań tej audycji i w naszej skrzynce będą same podobizny pupili słuchaczy strefy. Jakich słuchaczy strefy, doktorze Wilczurze? No dobrze, jaki to był leitmotiv? Bryka, dzika, egzotyka. Trzeba wypełniać. O, i to na pewno to wypełni. Co prawda z Rosji, czyli żadna egzotyka, ale nie. Czy to oznacza, że będzie po rosyjsku? Nie, dlatego że po rosyjsku już śpiewali Ukraińcy. Jak się w tym wszystkim połapać? To nawet doktor Wilczur tego nie wie. W każdym razie z Rosji, ale nie po rosyjsku, tylko po udmurcku. Bo skąd to naprawdę jest? No właśnie, z Udmurcji. Silent, W, gór.